warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciele nie stanęli ze swoimi uczniami do egzaminów, powiedziała w Trójce wicepremier Beata Szydło. Rolnicy z Agrounii blokowali plac Zawiszy w Warszawie. Ostrawa rezygnuje z tradycyjnych biletów miejskiej komunikacji, a w Polsce o tym też w serwisie. Ten zawód wymaga dofinansowania. Głęboko wierzę, że uda się porozumieć ze związkami. Nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciele nie stanęli ze swoimi uczniami do egzaminów, powiedziała wicepremier Beata Szydło. Goście salonu politycznego Trójki tymi słowami skomentowała zapowiadane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajki, które miałyby się rozpocząć 8 kwietnia. Czy się rozpoczną? To zależy od referendum, które w szkołach i placówkach oświatowych zostanie przeprowadzone 23 marca. Jesteśmy pierwszym rządem, który po wielu latach zaczyna wprowadzać podwyżki dla nauczycieli, podkreśliła Beata Szydło. Pierwsza podwyżka była wprowadzona w 2018 roku wiosną, potem kolejna z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W tym roku w styczniu kolejna i jeszcze będziemy proponowali inne rozwiązania. Oczywiście związek zawodowy ZNP podnosi, że powinny być wyższe. Ja uważam, że nauczyciele powinni zarobić jak najwięcej, no ale też musimy mieć świadomość tego, że wszystkiego na raz nie jesteśmy w stanie zrobić. ZNP chce co najmniej 1000 złotych podwyżki. Rolnicy z Agrounii blokowali warszawski plac Zawiszy. Manifestujący rozsypali na jezdni jabłka, podpalili też słomę i opony. Przewodniczący Agrounii Michał Kołodziejczak mówi, że z powodu bezczynności rządu takie protesty będą się powtarzać. Polscy rolnicy nie będą czekać, będą pokazywać, co to znaczy odcięcie od rynku. Zdesperowani rolnicy, takie rzeczy będą działy się coraz częściej. Jak informuje Edyta Adamus ze stołecznej policji, manifestacja nie była zgłaszana. Policjanci zostali poinformowani o proteście kilkudziesięciu osób, które zebrały się przy rondzie Zawiszy. Wcześniej nie było takiego zgłoszenia, aby miało się tam odbywać zgromadzenie. Z powodu manifestacji są spore utrudnienia w ruchu. W centrum Warszawy zakorkowana jest Wola, ulica Grójecka-Koszykowa, Aleje Jerozolimskie i ulica Towarowa. W brytyjskiej Izbie Gmin dziś głosowanie w sprawie tak zwanego twardego Brexitu. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy parlament chce, aby Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej bez umowy. Głosowanie jest efektem wczorajszej porażki premier May. Posłowie po raz drugi odrzucili jej wariant porozumienia o rozstaniu z Unią. Tyle, że twardy Brexit to teraz opcja domyślna. Samo dzisiejsze głosowanie mu nie zapobiegnie. Zgodnie z zapowiedzią, ta porażka uruchamia kolejny krok i kolejne głosowanie. Czy chcecie Brexitu bez umowy? Tak brzmieć będzie pytanie. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, że usłyszymy odpowiedź nie, nie chcemy twardego wyjścia z Unii. Ale samo takie głosowanie to wyrażenie woli, w gruncie rzeczy niewiele zmienia. Termin rozstania to nadal noc z 29 na 30 marca. Umowy nie ma, Brytania jest na kursie ku twardemu Brexitowi. Wyjście bez porozumienia pozostaje opcją domyślną w prawie brytyjskim i prawie unijnym, o ile nie zostanie ratyfikowana jakaś umowa. Mówiła wczoraj Theresa May. To stwierdzenie znajdzie się w tekście uchwały, nad którą posłowie zagłosują. Jeżeli odrzucą wyjście bez umowy, jutro dostaną szansę na to, by wezwać premier, aby ta prosiła Unię o przełożenie Brexitu na później. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zamiast kartonika karta płatnicza. Ostrawa rezygnuje z tradycyjnych biletów miejskiej komunikacji. A w Polsce na razie w kilku miastach bilet elektroniczny kodowany przy pomocy karty bankomatowej to alternatywa. Między innymi w Łodzi, Rybniku i we Wrocławiu, mówi Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Myślę, że ta lista będzie rosła, bo to jest wygodne rozwiązanie także dla pasażerów. wolę papier. To jest na pewno bardzo ciekawy relikt, papierowe bilety. Sądzę, że będziemy mogli się z nimi spotykać jeżeli w muzeum. W tej chwili we Wrocławiu Jacek Sieński z Mennicy Polskiej. Jeżeli sprzedaż biletów jednorazowych to jest mniej więcej 7 milionów złotych miesięcznie, to około 4-4,5 miliona to są już bilety w postaci elektronicznej. Na pewno będzie to trudne no, dla starszych osób, no, które może nie mają, nawet nie mają kart płatniczych. Przystanek tych biletów papierowych będzie zdecydowanie mniej, co pokazują właśnie doświadczenia przez Wrocławia, czy z wspomnianej Ostrawy, gdzie ta forma płatności bezpośrednio z karty cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Z czasem i w polskich miastach, tak jak w Ostrawie, tradycyjne bilety przejdą do lamusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo na sport, Adam Malecki. Manchester United, Ajax, Tottenham, Porto, Manchester City i Juventus Turyn. Juve wczoraj wyeliminowało po 3 golach Cristiano Ronaldo Atletico Madryt, a The Citizens po ostrym strzelaniu wygrali 7-0 i wyrzucili za burtę Schalke. A wcześniej wspomniałem drużyny, to oczywiście drużyny, które awansowały do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Dziś ciąg dalszy grania. Niezwykle ciekawie zapowiada się mecz Bayernu Monachium z Liverpoolem. W pierwszym meczu było 0-0. Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund, w której to drużynie prowadził Roberta Lewandowskiego, zdaje sobie sprawę, jak dobrym zespołem są Bawarczycy. To prawdziwe wyzwanie. Potrzebujemy odpowiedniego rytmu, musimy podejmować słuszne decyzje w konkretnych momentach meczu. Bayern to świetny zespół z wybitnymi zawodnikami. O tym wszyscy wiemy. Trzeba im stawić czoła, grając na najwyższym możliwym poziomie. Musimy się dzisiaj wspiąć na piłkarskie wyżyny. Początek spotkania o 21:00. O tej samej porze pierwszy gwizdek sędziego na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Olympique Lyon. I w tym przypadku w pierwszym meczu było 0-0. Dziś poznamy także kolejnego półfinalistę piłkarskiego Pucharu Polski. Kto dołączy do Lechii Gdańskiej Jagiellonii Białystok? Raków Częstochowa z Legią Warszawa zagrają o 18:00. A w skokach narciarskich czas na kolejną odsłonę w cyklu Row Air. Po Oslo i Lillehammer dziś odbędzie się prolog przed jutrzejszym konkursem w Trondheim. Na półmetku cyklu liderem jest Norwek Robert Johansson. 6. miejsce zajmuje w klasyfikacji Kamil Stoch. Jak podchodzi do kolejnej rywalizacji, zdradzał wypowiedzi dla Eurosportu. Po prostu trzeba myśleć nad tym, co jest tu i teraz. Nie chcieć za mocno, nie chcieć za bardzo. Nie robić sobie zbytniej presji, a po prostu krok po kroku robić swoje. Zobaczymy. Skoczkowie skaczą dzień w dzień. Czy odczuwają zmęczenie? Nie ma żadnego problemu. Myślę, że jeżeli chodzi o taką fizyczność, to tutaj problemu nie będzie do końca sezonu, bo po to ciężko pracowaliśmy od kwietnia, żeby tą zimę przetrwać w pełni sił i to się sprawdza. I teraz się czuję tak samo dobrze, jak i na początku sezonu. Mówił Dawid Kubacki, który w Rower jest 10. Dzisiejszy prolog o 17:30, wcześniej trening. Nie będzie treningiem mecz w 1/8 finału tenisowego turnieju Indian Wells. Zmierzą się w nim dwaj młodzi gniewni, Hubert Hurkacz i Denis Szapołowało. 22-letni Polak, który wyeliminował Japończyka Nishikoriego i 19-letni Kanadyjczyk, który pokonał Chorwata Cilicza, zagrają ze sobą po raz pierwszy. Początek meczu dzisiaj około godziny 20:30 polskiego czasu. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Środa pochmurna i deszczowa w całej Polsce. Na termometrach 2 stopnie w Zakopanem, 4 w Białymstoku, 6 w Lublinie, 7 w Warszawie, Koszalinie i Przemyślu, 9 w Zielonej Górze i Katowicach, najwięcej we Wrocławiu i Opolu, 11. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pat Metheny w specjalnym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Już dziś po 14:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

Lenny Krawitz otworzył nasze dzisiejsze spotkanie i bardzo się cieszę, że tak miło Państwo potraktowali tę piosenkę. Pani Kasia napisała, że miło usłyszeć jako pierwszą dziś w naszej audycji. Będzie jeszcze kilka innych i może jeszcze wrócimy do tego albumu Lennego Krawitza, ponieważ jest znakomity, jak to zwykle zresztą u Lennego, od początku do końca. Na początku maja chyba, zaraz sprawdzę dokładnie, którego przyjeżdża do Łodzi i ten koncert będzie ekscytujący. Raport pogodowy Państwo już tutaj przedstawili nam. W Poznaniu na razie chmury, ale gdzieś tam słońce stara się przebić. To tak jak w Warszawie. W Radomsku, co my tutaj mamy, plus 6 stopni, ponuro i zimno. I jeszcze w Opolu 4 stopnie, brzydko i wieje, ale byle do 15, krótki urlop w Małopolsce. No, życzymy miłego urlopu Pani Elu. I teraz w sprawie adresu mailowego, ponieważ mówiliśmy już o tym kilkukrotnie na antenie naszego programu, ale Państwo piszą, mają różne zdania na temat, czy powinno się mówić czarny@polskieradio.pl, czy też czarny@polskieradio.pl, czy też tak bardziej po angielsku czarny@polskieradio.pl, a może .pl. Czekam na Państwa opinię w tej sprawie, czyli nasz adres mailowy czarny@polskieradio.pl. Try both, you won't know what you like better. Why don't we go for a swim? Well, friends told her this and friends told her that, but friends don't choose what echoes in your head. When she got bored with all the idle chit and chat, kept thinking about what he said. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Remembers it fondly, she doesn't remember it all. But what she does, she sees clearly. She lost his number, and he never called. But all she really lost was an earring. The others in a box, further she is lost. I wonder if she still hears me. God says, I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Zespół Cik Cik Cik i utwór Kiedy woda jest zimna. Może by tak popływać dzisiaj przy plus 4 czy plus 5. Nie wiem, czy Państwo lubią. Ja na przykład nie. Ja muszę mieć dużo słońca, temperatura tak najlepiej koło 30 i woda też tak w tych granicach. I wtedy się naprawdę cudownie pływa. for something warm and tender. Developing a thirst for something wet and wild. Ooh, something that forever could hold my attention. Yeah. Something that was all. Wyrazu małpa z lubością używam, gdy dyktuję naszym znajomym adres mailowy mojej żony. Wtedy bezkarnie mogę powiedzieć Monika, małpa i pomimo akcentu na to ostatnie słowo, uchodzi mi to na sucho. Come shine a light on. Come and set me. Come shine a light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. You got the keys, come rescue me, come set me free, come set me free. Herzien Guardiola i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Rzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu są już Karolina Mózgowiec i Tomasz Wróblewski. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dziś kolejny odcinek brexitowego serialu. O, mój ulubiony temat. Brytyjska Izba Gmin zdecyduje, czy chce twardego brexitu. Panie Tomku, jak pan obstawia? Czy Brytyjczycy gdzieś też powiedzą nie? No ci, którzy bacznie obserwują brytyjski parlament, twierdzą, że głosy będą raczej na nie, że Brytyjczycy nie chcą twardego brexitu. Przede wszystkim Wielka Brytania nie jest do tego przygotowana, ani administracja, ani struktury ekonomiczne. Nic nie jest przygotowane na ten szok. Niemniej no, Brytyjczycy przegłosowali i zdecydowali o tym, że w ogóle chcą wyjść z Unii Europejskiej i chcą spróbować swobodnie prowadzić swoje zawsze państwo bez regulacji i nadregulacji europejskich i gdzieś na koniec trzeba to będzie pewnie uszanować. Problem jest, że im dłużej to trwa, jak się ten cały proces rozwleka i ta pewna niewiadoma fatalnie wpływa na sytuację gospodarczą. Może nawet nie sytuację Wielkiej Brytanii, która pamiętamy, że jest lepsza od średniej na przykład wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Ma mniejsze bezrobocie niż średnia Unii Europejskiej. Także tam też nie demonizujmy tego. Sytuacja Wielkiej Brytanii nie jest taka zła. Niemniej myślę sobie, że Brexit, jaki by on nie był, ale żebyśmy już wiedzieli, że następuje, może mieć jako niejako żywcze znaczenie dla Wielkiej Brytanii. Wiem, że to wszyscy uważają, że to jest sprzeczne z logiką i sprzeczne z obecną sytuacją Wielkiej Brytanii, ale w polityce nie ma w tej chwili ani konsensusu w partii konserwatywnej, ani wśród partii lejburzystowskiej. One są podzielone. Nie ma wypracowanej żadnej strategii. Wielka Brytania jest krajem, który jednak coraz bardziej dryfuje gospodarczo i musi w jakiś sposób od nowa się zdefiniować i odnaleźć. Przedłużający się okres niepewności na pewno nie będzie pomagał. Także już lepiej wejdźmy w to, co ma się stać, skoro tak zdecydowali Brytyjczycy i spróbujmy to budować od nowa, a może to będzie też jakiś przykład, wzór dla samej Wielkiej Europy. Ciekawy też ostatni sondaż jest, że no, okazuje się, że 55% Brytyjczyków chce, żeby po prostu kwestia Brexitu się zakończyła obojętnie w jaki sposób. Tak, i dać szansę na życie, żeby się już układało od nowa. Lot uziemił swoje Boeingi 737 MAX 8. Jeszcze wczoraj przed południem przewoźnik utrzymywał, że nie zamierza tego robić, no ale chyba już nie miał wyjścia, bo o zamknięciu przestrzeni powietrznej najpierw zdecydował Urząd Lotnictwa Cywilnego, a potem też Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. No tutaj oczywiście Europejska Agencja Lotnicza bardzo się pośpieszyła. To ja bym nie wykluczał, że to ma trochę wspólnego z niewieczną konkurencją między Airbusem a Boeingiem. To nie znaczy, że oczywiście Boeing nie ma kłopotów, bo tych lotów zawracanych w ostatniej chwili mieliśmy kilka w kilku ostatnich latach. No, niemniej szacunki strat dla Boeinga są ogromne. Wartość samej korporacji, firmy, licząc giełdowo, po tych, jak spadła o 11% w ciągu ostatniego tygodnia, to jest jakieś 26 miliardów dolarów, tak? Tak o tyle się zmniejszyła wartość Boeinga. Same koszty zastępstwa, czyli tak jak Polska uziemiła swoje samoloty, to w ramach umowy z Boeingiem dostaje gwarancję, że Boeing będzie finansował te samoloty zastępcze. To już w tej chwili jest około 2 miliardów dolarów, co mu oznaczało, że to wchłonięty zostanie zysk roczny Boeinga. No potężne problemy. Jest, tak, to jest problem dla już nie tylko Boeinga, ale całej amerykańskiej gospodarki. Nic dziwnego, że prezes Boeinga rozmawiał z Donaldem Trumpem. Donaldem Trumpem. Donald Trump takim dość zabawnym tweecie nawet narzekał, że to ta wszystko przez tą technologię, że za dużo technologii. No to oczywiście można z tym dyskutować. Niemniej to z punktu widzenia gospodarczego to jest cios dla amerykańskiej gospodarki. Na razie nie będzie zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, tak twierdzi Ministerstwo Rodziny. Niektórzy mali sklepikarze chcą uszczelnienia ustawy, a inni chcą wycofania w ogóle zakazu handlu w niedzielę. Petycję w tej sprawie do kancelarii premiera złożył Związek Przedsiębiorców, Związek Pracodawców Polskich. W którą stronę powinny iść zmiany? No, znaczy, tu trzeba się trzymać faktów, tak? Niezależnie od tych prognoz i spekulacji, które mieliśmy wcześniej, kiedy dyskutowano, czy to może źle, czy dobrze wpłynąć na biznes, to już wiemy, że wpływa źle, tak? Znaczy, że większość małych sklepów odczuwa to, że te wielkie, wspaniałe promocje sieci handlowych odbijają się jednak na ich sprzedaży. Zbankrutowało w zeszłym roku w sumie 16 milionów małych sklepów. To oczywiście niekoniecznie musi być też ten powód, prawda? No nie jest tak, że one zawsze jakaś część się otwiera i zamyka, ale to była rzeczywiście nieproporcjonalnie duża liczba. Przypamiętajmy dobrej koniunkturze i dobrej sprzedaży i tym, że Polacy wydawali bardzo dużo jednak pieniędzy w sklepach przez ostatni rok. Także to są niepokojące dane. Niepokojącymi danymi mogą być nawet także wypowiedzi samych pracowników wielkich sieci handlowych, dla których to było zrobione, gdzie ponad 40% uważa, że to jest im nie na rękę. Że to jest, komplikuje ich plany życiowe raczej niż ułatwia. To są fakty. Oczywiście jest za tym gdzieś polityka. Takim dość zdumiewającym dla mnie wydarzeniem ostatniego tygodnia było wystąpienie rzecznika przedsiębiorców. Już sam fakt, że rzecznik przedsiębiorców występuje przeciwko przedsiębiorcom, jest trochę zabawne, ale jeżeli występuje jeszcze do tego z takim radykalnym panem Bujarą, radykalnym działaczem związkowym, no to już w ogóle zaczęła się czerwona lampka i mam wrażenie, że jeżeli ktoś na tym wszystkim zyskuje, to właśnie związki zawodowe, nie pracownicy, nie przedsiębiorcy, w których imieniu występowali ci dwaj panowie, co związki zawodowe jako organizacja, która nie może się rozwijać, jeżeli będzie przybywało nam małych i średnich sklepów. Jeżeli małe i średnie sklepy będą silniejsze, bo tam nie ma organizacji związkowych. One są natomiast w wielkich sieciach handlowych i możliwe, że panu Bujarze, panu Obrowiczowi bardziej zależy, żeby się rozwijały wielkie sieci handlowe, a nie mała przedsiębiorczość. I to jest jakiś niepokojący tutaj sojusz w tym. To nie bardzo rozumiem, jakie będą mieli korzyści z tego przedsiębiorcy i państwo, natomiast zakładam, że organizacyjne to im jest na rękę. Szara strefa w Polsce kurczy się, o tym pisze Rzeczpospolita. W tym roku jej udział w PKB spadnie do 17%. Jest to jednak ciągle dużo i ciągle problem istnieje na rynku pracy i na rynku wynajmu mieszkań. No, szara strefa jest zawsze częścią każdej gospodarki mocno regulowanej, zwłaszcza w takich przestrzeniach, gdzie mamy ogromne przepaści, na przykład akcyza na papierosy, no, alkohol jest mniejsza. To zawsze będzie się pojawiało. W każdej gospodarce, gdzie mamy ogromny przepaść między tym, co płaci pracodawca pracownikowi, a co pracownikowi co pracownik dostaje do kieszeni. To jest ponad 40% w Polsce. To jest ogromna przepaść. Także jest dużo zachęt rząd daje do obchodzenia tych przepisów, jeżeli chodzi o pozapłacowe koszty pracy, jeżeli chodzi o bardzo wysoką akcyzę. Nie usprawiedliwiając tego w żadnym wypadku oczywiście, to jednak doświadczenie uczy, że jedynym sposobem na ograniczanie szarej strefy to jest ograniczanie tych pozapłacowych kosztów czy akcyzy. Na koniec dziennik Gazeta Prawna pisze: diabeł tkwi w rozmiarze opakowania. Gazeta opisuje zjawisko ukrywania podwyżek w rozmiarach opakowania. Przykładowo dostajemy tańszą kawę w mniejszym kubku, ale finalnie po zmianie wielkości kubka cena grama kawy jest wyższa. No i tak się dzieje też z innymi produktami, kosmetykami, słodyczami i tak dalej. No, ceny żywności rosną, to wiemy. Mamy te dane z GUS-u. Ale konsumenci nie lubią podwyżek. Jeżeli mówimy, że nie widzimy ich w sklepach, to właśnie dlatego. No, jeżeli czujemy się mniej najedzeni, to będziemy musieli dokupić więcej tej kawy i to oczywiście się odbije. No, nie ma cudów, to na tym polega. To jest rosnące koszty żywności są na całym świecie. Wydaje mi się, że jednak mistrzami świata w zmianie ceny są ci, którzy wydają płyty, zmieniają opakowania, dają jeden utwór i wtedy płyta kosztuje dwa razy więcej. I później tacy wariaci jak ja kupują te płyty, bo to jest nowa reedycja, nowe wydanie. No i tak płaci ale się. Ale płyty i można grać się w kółko i to jest, a czekoladę w kółko się tej samej nie daje. No tak, no ale wiesz, mam czasami po dwa, trzy takie same wydania. No. Bardzo dziękuję. Karolina Mózgowiec, Tomasz Wróblewski. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniamy się. Zapraszamy do reklamy. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Łukasz pyta, a co to jest ten Boeing? To jest samolot, panie Łukaszu. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. No i w temacie małpki. Czarny to małpka? Tak, czarny to małpka. Myślę, że małpka pasuje, nie trzeba niczego zmieniać, pisze pan Boguś, bo adres jest to w końcu sprawa indywidualna. Koleżanka w pracy, podając swój adres służbowy, urzędniczka, po małpa dodaje to wiadomo i wszystko jest okej. Dziękuję za to, że pan wyjaśnił coś, co mnie już od dawna męczyło. Dlaczego redaktor Mann mówi zawsze @polskieradio.pl? Co do pańskiej wymowy, proszę mówić tak jak do tej pory. Już chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do tej małpki. Mnie przynajmniej się podoba. I jeszcze, i to wydaje się, przesądza wszystko. Pan Tomek z Radziejowa napisał, a co do znaku maila, to chyba większość osób w Polsce nazywa ten znak po prostu małpą. Sporadycznie zdrobniając do małpki, którą można pomylić z popularnym określeniem pewnej pojemności, a określenie ad używa się w kontaktach zagranicznych lub w rozmowach między informatykami. No i pozostajmy przy tej interpretacji. Za 14 minut 10. Vlogowskaz. Gabriela Darmetko, kanał to już jutro. Dzisiaj zobaczymy, które z naszych działań są najbardziej niebezpieczne dla Ziemi, jakie są tego konsekwencje i co możemy z tym zrobić. Ja się nazywam Tomek Zachara, a to jest kanał To Już Jutro. To Już Jutro, a czy ty wiesz, co będzie jutro? Idea kanału jest taka właśnie, żeby przewidzieć, co jest jutro. Nie wiem, co jest jutro. Mamy wsparcie naukowe, posiłkujemy się książkami, na przykład teraz robimy odcinek o tym, co by było, gdyby zabrakło prądu. Jest to trochę gdybanie, co by było. Też sprawdzamy, jak technologia zmienia nasz świat, jak aplikacje wpływają na nasze życie, jak autonomiczne pojazdy zabiorą pracę kierowcom i co by było, gdyby właśnie. I tak jak na to się patrzy, to masz wrażenie, że ten świat będzie lepszy, czy sami się ludzie zgładzą? Jestem fanem technologii, ale niestety uważam, że w wielu strefach ona się nie powinna pojawiać, na przykład w relacjach międzyludzkich, a obserwujemy właśnie kompletne odsunięcie od bliskości, od rozmów i próba zastąpienia człowieka na każdym kroku robotem uważam jest błędna. Statystyki na temat korków są bardzo efektowne i kompletnie niepotrzebne, bo wystarczy przejechać się jakimś dużym miastem podczas godzin szczytu, żeby zobaczyć, że korki to jeden z największych miejskich problemów. Duże wrażenie na mnie zrobił odcinek o zmianach klimatycznych i o odnawialnych źródłach energii, że z jednej strony brzmi to wszystko bardzo, bardzo ekologicznie, ale też ta prawda jest taka, że nie do końca może to zadziałać, że samymi wiatrakami też sobie nie poradzimy, że są minusy tych wiatraków, że nasłonecznienie może nie jest wystarczające, żeby w Polsce budować elektrownie wieżowe i tak dalej, ale również to, że klimat się zmienia w takim tempie, że jak nie podejmiemy kroków, to zostało nam 12 lat i niektóre kontynenty zaczną się zmniejszać, będą się podtapiać po prostu, także bardzo często dowiaduje się rzeczy, które są niezbyt przyjemne. Teraz robiliśmy odcinek o seks-lalkach i o tym, że ludzie zaczynają brać śluby tam, gdzie jest to możliwe, z hologramami. No to już jest kierunek, w którym technologia idzie i to jest kierunek, który mnie przeraża, a nie fascynuje. Ludzie jakoś mogą się ulepszać już w tej chwili? Już urodzony człowiek niewiele może zrobić, zostaje botoks, ewentualnie implanty, ale edytowanie genów niedawno był nawet bodajże z Japonii albo z Chin, nie pamiętam dokładnie, lekarz, który stworzył pierwsze płody edytowane właśnie. Edycja genów to nie jest modyfikacja genów, to działa na zasadzie narzędzia znajdź i popraw, taki trochę autokorekta, więc stworzył płody, które miały być odporne na choroby zakaźne, wady jakieś wrodzone i od razu go posądzili o to, że to jest tworzenie ludzi, że to jest nielegalne i chyba siedzi w więzieniu za to. Ale w tym kierunku idzie medycyna, że będziemy tworzyć dzieci idealne, będziemy mogli trochę jak w aplikacji dobrać kolor oczu, wzrost zainteresowania, chyba jeszcze nie, ale to też pewnie dojdzie do tego, także kwestie wyglądu i zdrowia już zaczynamy modyfikować, zaczynamy w to ingerować i ciężko stwierdzić, do czego to prowadzi. Przerażające. Vlogowskaz Gabriela Darmetko. A może po prostu aroba to w temacie małpki? Brzmi rewelacyjnie. Pan redaktor przyzna to po hiszpańsku. Rzeczywiście. Za 10 minut 10. Zapatrzona w słońce. dziś znów pędzącą z wiatrem. Włosy unoszą ciało jak latawiec, centymetr nad ziemią, kosmicznie wolna. Czas się zatrzymał, jest tylko ona. Weź mnie ze sobą, chcę być znowu lekka. Wyżej, wyżej, jak Louis i Telman. Weź mnie ze sobą, czuję opór powietrza. Bliżej, bliżej mi głowy niż serca. Nowika ze swojej najnowszej płyty. Odnośnie nazwy dla znaku wiadomego, to może warto skorzystać od naszych sąsiadów, Słowaków, i nazwać go zawijaczem. Brzmi bardziej neutralnie niż małpka i bardziej swojsko niż ad. Pozdrowienia pani Gabriela, która jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Jeszcze sięgnijmy do naszego kalendarza, nie muzycznego, a sportowego. 13 marca 1968 roku, czyli 51 lat temu, Górnik Zabrze pokonał Manchester United 1-0. Problem w tym, że w pierwszym meczu przegrał 0-2, a później Manchester United wygrał Puchar Europy. Kalendarz sportowy teraz do 10 już prawie gramy. I'm feeling you like an old school instrumental. I'm getting in the mood and feeling sentimental. Though I ain't clear if it's real or if you hit me central, 'cause I'm not the type to automatically get complicated. Though your diamond affection sure enough appreciated, I understand real love is underestimated. For such a blessing, gotta know that I really waited. Waited, oh yeah. So just keep calling love. Oh,